Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 21. Генерал Бидл. Що ж до полковника Пескарта, то капелан випав йому з думок, як тільки зник з очей, бо всі його помисли заполонила нова, пекуча й до біса небезпечна проблема – Йосаріан. Йосаріан. Від самих гадючих звуків цього потворного слова у нього холонула в жилах кров і вогнем перехоплювала віддих у грудях. Зненацька згадане капеланом це гедотне прізвище Йосаріан гучно відлунилося в пам'яті полковника Пескарта, подібно до удару якогось зловісного дзвона. А щойно за капеланом клацнули, зачиняючись двері, спогади про голого льотчика в строю ринули на полковника Пескарта бурхливим каскадом болючих, до жаху принизливих для нього деталей. Полковник затремтів і весь змокрів. Цей неймовірний збіг був таким химерно-фатальним, що мимоволі сприймався як диявольське знамення. Адже прізвище того льотчика, котрий дістав з рук генерала Бидла хрест за бойову доблесть в авіації, стоячи в парадному строю голяка, теж було Йосаріан. А тепер іще якийсь Йосаріан погрожував зчинити бучу через його недавній наказ про збільшення норми бойових вильотів до 60. А чи не той це самий Йосаріан? Понуро запитував себе полковник Пескар. Він важко підвівся і у невимовній скорботі заходився міряти кроками свій кабінет, тяжко пригнічений незбагненністю того, що відбувалося на його очах. Голий льотчик у строю, безрадісно міркував він, так само, як і загадкове пересунення лінії фронту перед бомбардуванням Болоньї і семиденна проволока із знищенням мосту у Феррарі, то все були для нього, безперечно, махи та хвости. Хоча знищення кінець кінцем мосту, бадьоро пригадав він, обернулось на неабиякий крок до мети. Однак, як не крути, втрачений тоді при другому заході літак доводилося визнати ще одним махом та хвостом, хоча він знову-таки зробив чималий крок до мети, діставши згоду на відзнаку бомбардира, котрий спочатку приніс йому лише махи та хвости, бо заходив на ціль двічі. І той бомбардир теж прозивався Йосаріан. Ця загадка вразила його зненацька, мов удар блискавки. Тепер їх уже троє. З подиву в полковника полізли на лоб масляні очіці. Він перелякано обернувся. Мало що могло коїтися у нього за спиною. Хвилину тому в його житті не було ніяких Йосарінів. Тепер вони множилися на його очах, як відьмаки. Він спробував узяти себе в руки. Йосарін – прізвище не те, щоб звичайне. Можливо, насправді і не існує трьох Йосарінів, а тільки двоє, ба навіть усього лише один. Та це вже не має істотного значення. Полковник усіма фібрами душі відчував наближення страшенної небезпеки. Внутрішній голос підказував, що попереду в нього якась незбагненна, грандіозна і всеосяжна катастрофа. Всім своїм дебелим, громістким та м'ясистим тілом він затремтів, коли його раптом від маківки до п'ят пронизала думка, що може саме Йосаріана, ким би він кінець кінцем не виявився, обрала своїм знаряддям його полковникова Немезіда. Полковник Пескарт не був забобонний, але вірив у всілякі прикмети. Він сів до столу і зробив у своїм календарі кодований запис, який мав негайно поставити всі крапки над «і» у цій вельми підозрілій справі кількох Йосаріанів. Він начеркав собі пам'ятку твердою, рішучою рукою, ще й підсилив запис цілою низкою кодованих пунктуаційних знаків, а тоді двічі підкреслив увесь текст. Зрештою шифровка набрала такого вигляду. Йосаріан. Три знаки оклики, у дужках знак питання і знов знак оклику. Скінчивши, полковник відхилився на спинку крісла, надзвичайно задоволений, що виявив таку оперативність у хвилину небезпечної кризи. Йосаріан. Його пересмикувало від самого лише вигляду цього прізвища. У цих С та Р було щось одіозне, ба навіть диверсійне, як і в тому ж таки слові «диверсія». Воно таїло в собі щось бунтарське і щось підозріле, як от слова «зрада», «соціаліст», «комуніст» чи просто «СРСР». Ненависне, чуже й вороже, бридке прізвище. Воно не викликало жодної довіри, не те, що такі чисті, бадьорі, солідні, чесні американські прізвища, як Пескарт, Штрихер чи Бидл. Полковник Пескарт неквапом підвівся і знову почав міряти кроками свій кабінет. Майже машинально вийняв зверейкий помідор, пожадливо гризнув його, скривився і кинув геть до корзини для сміття. Полковник терпіти не міг помідорів, навіть своїх власних, а ці, по суті, йому не належали. Вони були скуплені під полковником Порком через підставних осіб на різних ринках П'яноси і доставлені вночі на гори ферму полковника Пескарта. А наступного ранку їх переправили до штабу полку, щоб збути Майлові, той платив за них полковникові та підполковникові шалені гроші. Полковник Пескарт не раз замислювався, а чи була ця операція з помідорами цілком законною? Та відколи підполковник Порк сказав йому, щоб не сумнівався, він взагалі волів викинути її з голови. Йому було геть невідоме і те, законно чи незаконно володіє він вілою в горах, бо всіма необхідними формальностями займався підполковник Порк. Полковник Пескарт не віддав, належить йому будинок чи він просто його орендує. А якщо будинок куплено, то не знав, у кого й за скільки, якщо взагалі за нього скількись там платили. Підполковник Порк був за фахом юрист. І коли він вже переконано запевнив полковника, що шахрайство, здирництво, валютні махінації, привласнення чужої власності, ухиляння від сплати податків та спекуляція на чорному ринку – найзаконніші у світі речі, у полковника Пескарта відпала якась охота з ним сперечатися. Полковник Пескарт знав про свою віллу в горах лише те, що ця ненависна вілла і справді існує. Ніколи так не нудило його, як у ті 2 чи 3 дні, які він мусив там відбути щотижня, аби підтримати поголос, ніби цей сирий кам'яний будиночок під 7 вітрами насправді є таким собі казковим вертепом плоских утіх. По всіх офіцерських клубах ширились невиразні, але, як вважалося, вірогідні чутки про потайні поятики та бучні оргії з найвродливішими, найзбавливішими, найпоступливішими італійськими куртизанками, кінозірками, натурщицями і аристократками. Насправді ж нічого подібного там зроду не відбувалось. Інша річ, коли б генерал Бидл чи генерал Штрихер напросились до полковника Пескарта в гості, та оскільки ні той у гості до нього не напрошувались, то й сам полковник, ясна річ, не збирався марнувати свій дорогоцінний час та енергію на любощі, бодай, з найпрекраснішими куртизанками, бо яка з того користь? Насправді полковник жахався і вогких самотніх ночей, і порожніх безрадісних днів на своїй гірській віллі. В полку було куди веселіше, тут він розважався до несхочу, наганяючи страху на кожного, кого не боявся сам. Одначе підполковник Порк нараз нагадував йому, що тільки останній дурень та плебей схоче мати таку чудову віллу в горах і не користуватися нею. Завжди, коли виїздив на ферму, полковник страшенно себе жалів. Для потіхи він брав із собою дробовик і заповнював нудні години тим, що стріляв по пташках та помідорах. Вони справді росли там в занедбаних грядках, але ніхто не завдавав собі клопоту їх збирати. Серед офіцерів нижчих від нього рангом, до яких полковник Пескарт усе-таки вважав за доцільне і розумне виявляти певну зовнішню пошану, значився майор Декопетляй, хоча шанував він його неохоче і не був певний, що повинен шанувати взагалі. Майор Декопетляй був для полковника Пескарта величезною загадкою, як між іншим і для майора-майора, та й для кожного, хто хоч раз його бачив. Полковник Пескарт не знав, як йому дивитись на майора Декопетляя – згори вниз чи знизу вгору. Майор Декопетляй був старший за полковника роками, але не чином. То чого б це він мав його шанувати? Хоча водночас стільки різних людей ставилися до майора Декопетляя з таким запопадливим і сповненим страху благоговінням, що полковник Пескарт мимоволі підозрював, ніби інші знають про майора щось таке, чого не знає він, полковник Пескарт. Майор Декопетляй був для нього істотою зловісною і незрозумілою. В присутності майора йому завжди було трохи не по собі, та й сам полковник Порк тримався з ним обережно. Майора Декопетляя боялися всі, і ніхто не міг сказати, чому саме. Ніхто навіть не знав імені майора Декопетляя, бо ні в кого не ставало духу запитати, як його звуть. Полковникові Пескарту було відомо, що майор Декопетляй нині у від'їзді, і слава Богу. Аж раптом йому спало на думку, що майор Декопетляй від'їхав кудись копати під нього яму, і полковник гостро запрагнув, аби майор Декопетляй негайно повернувся до полку, де з нього можна буде не спускати ока. Невдовзі в полковника Пескарта від ходіння туди-сюди занили пласкі ступні. Він знову сів до письмового столу і вирішив дати тверезу і детальну оцінку всієї воєнної обстановки. З діловитим виглядом людини, котра добре знає свою справу, він дістав великий блокнот і провів посеред аркуша вертикальну лінію, а вгорі – горизонтальну, поділивши таким чином аркуш на 2 рівновеликі колонки. Якусь хвилину він критично споглядав плоди своєї праці, потім задоволений навалився грудьми на стіл і вгорі, над лівою колонкою, написав нерівним кучерявим почерком: «Маги та хвости». А поруч над правою колонкою вивів: «Кроки до мети». Тоді відхилився на спинку крісла, щоб помилуватись на ту схему поглядом безстороннього спостерігача. По кількох секундах урочистого, глибокодумного споглядання полковник Пескарт ретельно послинив кінчик колісця і під титлом «Махи та хвости» акуратно, пильнуючи однакові інтервали, написав «Феррара», «Болоння», пересунення лінії фронту на карті, «Стрільбище голий у строю» після авіньйона. Далі дописав «Отруєння їжі під час Болоньї» та «Стогони, епідемія під час інструктажу перед авіньйоном». І нарешті «Капелан, щовечора можна бачити в офіцерському клубі». Тут він, однак, передумав і вирішив виявити милосердя до капелана, хоч як його не любив, тож під титлом «Кроки до мети» теж написав «Капелан, щовечора можна бачити в офіцерському клубі». Таким чином, обидва записи щодо капелана взаємно нейтралізовувалися. Поруч із Феррара та голий у строю після авіньйона полковник Пескарт приписав «Йосар'ян». А поруч із Болоньє пересунення лінії фронту на карті, отруєння їжі під час Болоньї та стогони епідемія під час інструктажу перед авіньйоном рішуче чітко накреслив знак питання. Всі записи, позначені знаком питання, були саме тими пунктами, які належало розглянути насамперед і негайно, щоб виявити, чи не відіграв у згаданих подіях якоїсь ролі Йосар'ян. Зненацька рука його затремтіла, відмовляючись писати далі. Він з жахом зірвався на ноги і, відчуваючи, як липко пітніє все його гладке тіло, побіг до вікна глинути свіжого повітря. Погляд його впав на тир для стрільби по тарілочках. Сахнувшись назад, полковник Пескарт видав пронизливий, розпачливий зойк. Його несамовиті очі вилізли з орбіт і гарячково заметались по всьому кабінету, так наче там руїлися цілі зграї йосар'янів. Ніхто його не любить. Генерал Бидл ставиться до нього припаскудно, хоча генерал Штрихер ставиться до нього чудово. Щоправда, в цьому Пескарт не певен, оскільки полковник Паршел, ад'ютант генерала Штрихера, безперечно має свої амбітні плани і, можливо, кує йому лихо разом з генералом Штрихером при кожній нагоді. «Хороший полковник – то мертвий полковник», – вирішив він, за винятком, ясна річ, його самого, полковника Пескарта. Єдиний полковник, якому він довіряє, був полковник Мудас, але й той, певно, був у змові зі своїм тестем. Майла, звичайно, можна вважати одним з великих кроків до мети. Хоча той факт, що Майлові літаки розбомбили його власний авіаполк, слід, напевно, віднести до жахливих махів та хвостів. Хоча Майло кінець кінцем утихомирив бурю протестів, коли назвав колосальну суму чистого прибутку, одержаного синдикатом завдяки цій угоді з ворогом. І переконав таким чином усіх маловірів, що скидання бомб на власну живу силу і техніку було насправді вельми моральною і зисковою бойовою операцією на пожиток приватної ініціативи. І все-таки полковник не був до кінця упевнений щодо Майла, бо того весь час зманювали до себе командири інших полків. До того ж, на шиї в полковника Пескарта все ще висів той паскудний вождь Зелений Вуш, котрий, як доводив цей паскудний ледацюга капітан Гад, був особисто причетний до пересунення лінії фронту на карті під час славетної облоги Болоньї. Полковникові Пескарту взагалі подобався вождь Зелений Вуш, бо він, як тільки напивався п'яний, завжди двигав упику цьому паскудному полковникові Мудасові. Варто було тому опинитися під рукою. Полковник Пескарт полюбив би вождя ще більше, коли б він почав двигати упикою підполковникові Порку, бо цей паскудний розумник. У штабі 27-ї повітряної армії завівся якийсь злостивець, котрий почав повертати полковникові Пескарту його рапорти, сіявши їх єхидними зауваженнями, і підполковник Порк тут же підкупив тамтешнього кмітливого писаря на ім'я Зелензим, щоб той допоміг з'ясувати, чия це робота. Втрата літака над Феррарою при повторному заході на ціль, що не кажи, не принесла йому жодних лаврів. А як згадати той другий літак, що розчинився без сліду в хмарі? А його він навіть не записав під відповідним титлом у своєму блокноті. Полковник аж упрів од напруги, намагаючись пригадати, а чи не зник там у хмарі разом із тим другим літаком і Йосар'ян. Але скоро зметикував, що навряд чи Йосар'ян зник у хмарі разом із тим літаком, бо інакше хіба ж міг би він зараз вештатись по базі, розпускати стільки смороду через якихось нещасних 5 зайвих бойових вилітів. А може нова норма 60 бойових вилітів і справді завелика, якщо Йосар'ян відмовляється виконувати її, майнуло в думці полковника Пескарта. Але він тут же пригадав, що примусивши своїх людей робити більше вилітів, ніж будь-хто інший, він домігся для себе найбільшого і найвідчутнішого успіху. Як любив повторювати підполковник Порк, Армія кишить командирами, яких ніхто не помічає, тому що вони ні на крок не відступають від інструкції. Коли хочеш, щоб тебе помітили, плюнь на всякі інструкції і приписи згори, бо вони тільки обмежують твою ініціативу, і зроби щось незвичайне. Наприклад, хай твої льотчики виконують більше бойових завдань, ніж у будь-якого іншого командира полку. Лиш тоді всі побачать, що ти справжній командир. Схоже було, що жоден із генералів не заперечував проти такого почину, але, наскільки він міг помітити, ніхто не виявляв і особливого захвату. Це навело його на думку, що, певно, 60 вильотів замало, щоб тебе помітили. Тобто, можливо, слід буде підняти норму відразу ж до 70, 80, 100, ба навіть до 200, 300 або й до 6 тисяч. Звичайно, було б набагато краще служити під проводом такого чемного і чуйного начальника, як генерал Штрихар, аніж під проводом такої брутальної колоди, як генерал Бидл, бо генерал Штрихар – мудра, далекоглядна і культурна людина, випускник найаристократичнішого університету, і хто ж, як не він, здатний зрозуміти і гідно оцінити полковника Пескарта. Проте досі генерал Штрихар не давав полковникові Пескарту бодай найменшого приводу гадати, що він і справді розуміє його і гідно цінує. Та полковника Пескарта вистачило, однак, на те, щоб збагнути, що зовнішні вияви взаємошанування, власне, зайві у стосунках між такими тонкими і впевненими в собі людьми, як от він та генерал Штрихар. Вони бо можуть і на відстані тішитись обопільною симпатією і підтримувати потрібний духовний контакт без зайвих жестів чи слів. Досить було того, що вони з одного тіста. І полковник Пескарт був певний, що його підвищення – це лише справа часу, і що потрібно тільки запастися терпінням і розважливо чекати. Хоча в душі він страждав від того, що генерал Штрихар ніколи спеціально не шукав його товариства. А коли вони бували поруч, генерал не намагався обдарувати його своєю ерудицією та дотипами щедріше, ніж будь-кого іншого, включаючи і нижчих чинів. Чи то полковник Пескарт не міг знайти потрібний підхід до генерала Штрихара, чи то генерал Штрихар зовсім і не був таким уже блискучим, іскристим, тонким, мудрим та далекоглядним начальником, яким хотів здаватися, а насправді таким чулим, привітним, справедливим та витонченим начальником був генерал Бидл, і під його керівництвом полковникові Пескарту було б набагато краще. І нараз полковник Пескарт, остаточно заплутавшись у тому, як хто до нього ставиться, заходився очманіло лупити кулаком по кнопці дзвоника, викликаючи до себе підполковника Порка, бо хотів негайно почути від нього, що він, полковник Пескарт, загальний улюбленець, а Юсарян – то лише витвір його хворої уяви, і що він, полковник Пескарт, робить чудові успіхи у своїй прекрасній, героїчній борні за генеральський чин. Насправді ж полковник Пескарт чорта з два мав хоч найменший шанс стати генералом. Бо, по-перше, на світі був колишній РПК Зелензем, який теж хотів стати генералом, а тому завжди перекручував, знищував, відхиляв або засилав не туди, куди треба, будь-яку кореспонденцію від, до чи про полковника Пескарта, яка могла піти на користь цьому останньому. А по-друге, на світі був уже один такий генерал – генерал Бидл, який і сам знав, що на його місце пнеться генерал Штрихар, та не знав, як його зупинити. Генерал Бидл, командир дивізії, був кремезний, широкогрудий, грубий чолов'яга, якому вже перевалило за 50. У нього був великий, як картоплина, сизий ніс і великі припухлі білі повіки, що нависали над малими сірими очицями, немов шматки жирної шинки. Генерал завжди тримав при собі медсестру і зятя і відзначався схильністю впадати в тяжку похмуру мовчанку, коли трохи не допивав. Він змарнував у ревній військовій службі надто багато дорогоцінних років, а тепер його час уже минув. Десь там на горі утворилися і згуртувалися нові лави вищого командного складу. Згуртувались без нього, і він уже нічим не міг собі зарадити. Частенько, коли генерал забувався, його важке, брескле обличчя ставало сумним і заклопотаним, як у людини, що зазнала цілковитого життєвого краху. Генерал Бидл майже не просихав. Настрій у нього постійно мінявся, і передбачити всі ті зміни було неможливо. «Війна – це справжнє пекло», – любив повторювати генерал Бидл, байдуже, п'яничий, тверезий. І він справді так гадав, що, однак, не заважало йому добряче гріти на тому пеклі руки вкупі із зятем, хоча між собою вони жили, як кіт із собакою. От мерзотник! Бувало, з гидливою міною борчав він про свого зятя першому лівшому горілчаному братові біля стойки бару в офіцерському клубі. «Усім, чого домігся, цей паршивий сучий син зобов'язаний мені. Це я зробив з нього людину. Сам він надто безмозгий, щоб дати собі раду. Він вважає себе найрозумнішим у світі. Ображеним тоном скаржився полковник Муда своїм дружкам на другім кінці стойки. Він не терпить жодних зауважень і не слухає найкращих порад. Він тільки знає, як давати поради, зневажливо пирхаючи, хрипів далі генерал Бидл. А коли б не я, він і досі ходив би в капралах. От при взяття генерал Бидл завжди мав при боці свою особисту медсестру, на загальну думку, дуже ласий шматочок. То була мініатюрна, пухкенька блондиночка, рожеві щічки з ямочками, сяючи від щастя небесно-блакитні очі, завжди бездоганний перманент на виточеній голівці. Вона всміхалася до кожного, але ніколи не заговорювала першою. Пишногруда кров з молоком генералова медсестричка була зваблива, як той дозрілий персик. Льотчики обминали її 10-ю дорогою. Ця соковита, солоденька, слухняна дурепка доводила до нестями весь особовий склад дивізії, тільки не генерала Бидла. «Бачили ви її голяка?» Аж давився від реготу генерал, кидаючи лукаві погляди на свою медсестру, а та з безглуздою світосяйною посмішкою мовчки стояла поруч. «Там у штабі дивізії вона в мене ходить у такому вечірньому мундирчику в обтяжку. Із пурпурового шовку мені Майло добув. Мундирчик облипає так щільно, що пипки в неї стирчать, мов ті стиглі черешні. Під нього вона не може вдягти навіть спіднього, ні лівчика, ні штанців. Я наказую їй, щоб з'являлася в ньому вечорами, коли Мудас приходить у гості. Хай трохи помучиться», – іржав генерал Бидл. «Ви б тільки бачили, що діється під тим мундирчиком, варто їй ворухнутися. Цей безстрюк стає сам не свій. Та нехай спробує обмацати її чи будь-яку іншу бабу, і я тут же розжалую цього павіана в рядові. Буде в мене цілий рік чистити картоплю на кухні». «Він виставляє її переді мною лише для того, щоб я помучився», – глухо бідкався полковник Мудас у другому кутку бару. «Там у штабі вона ходить у мундирчику з пурпурового шовку, який так щільно її облягає, що пипки в неї стирчать, мов ті стиглі черешні. Під ним немає навіть місця для лівчика чи штанців. Ви б тільки чули, як шелестить той шовк, варто їй ворухнутися. Та хай би я тільки спробував позалицятися до неї чи до якоїсь іншої баби, як він тут же розжалує мене в рядові і відправить на цілий рік на кухню чистити картоплю. Я від неї сам не свій». «Відколи ми тут, у Європі, він не торкнувся жодної спідниці», – звірявся генерал Бидл, і від усвідомлення цього жорсткого факту його масивна шпакувата голова тряслася у приступі садистського реготу. «Я тому й не спускаю з нього ока, щоб він не міг дорватися до тих бабів. Ви уявляєте, як мучиться цей нещасний мерзотник. Відколи ми тут, у Європі, я не спав із жодною жінкою», – пускав сльозу полковник Мудас. «Уявляєте, яка це для мене мука?» Варто було генералові Бидлу когось не злюбити, і він ставав для нього так само непримирений, як до полковника Мудаса. Він не вважав за потрібне прикидатися, нехтував виявами такту та іншими подібними умовностями. Його кредо як фахового солдата було просте і чітке. Він свято вірив, що ті молоді люди, якими він командує, повинні бути готові віддати життя заради ідеалів, прагнень чи неуподобань тих старших людей, які командують ними. Підлеглих йому офіцерів та рядових він розрізняв за одним єдиним принципом – як вони виконують свій військовий обов'язок. То була єдина вимога, а у всьому іншому вони могли робити все, що їм заманеться. Полковникові Пескарту було вільно, скажімо, примушувати своїх людей робити по 60 бойових вилітів. Йосарінові, якщо подобається, стояти в строю голяка, хоча в ту мить од одного видовища у генерала Бидла відвисла кам'яна щелепа. Владним кроком він рушив уздовж шеренги, переконатися, що на чоловікові, який виструнчився в першому ряду і чекає на нагороду, справді нічого немає, крім хатніх капців. У генерала Бидла на хвилину відібрало мову. Полковник Пескарт мало не зомлів, коли побачив Єсаріна, тож підполковникові Порку довелось підбігти ззаду і міцно схопити його за лікоть. Запала абсурдна тиша. З моря повівав рівний теплий вітерець. На шосе торохтів розхитаний віз, повний гною. Селянин у креслатому брилі вигорілім руддім комбінезоні поганяв чорного віслюка і не звертав жодної уваги на врочисту військову церемонію, що відбувалася на невеличкім плацу праворуч од нього. До генерала нарешті повернулася мова. «Марш до машини!» – гарикнув він через плече до своєї медсестри, яка крокувала слідом за ним упродовж строю. Та всміхаючись задріботіла до коричневої штабної машини, яка стояла ярдів за 20 від прямокутного плацу. Генерал Бидл у суворій мовчанці дочекався, поки класнули дверцята машини, і аж тоді запитав. «Що це за один?» Полковник Муда зглянув у список. «Це Йосарян, тату. Він одержує хреста за бойову доблесть». «Хм, хай йому грець», – мугикнув генерал Бидл, і його червону гранітну пику на мить осяйнула усмішка потіхи. «Чому ви не одягли форми, Йосарян?» «Не хочу». «Що значить «не хочу»? Чому тресці ваші матері не хочете?» «Не хочу і все, сер». «Чому він без форми?» – запитав через плече генерал Бидл у полковника Пескарта. «Це він тебе питає», – шепнув підполковник Порк полковникові Пескарту, різко штурхунувши його ліктем у бік. «Чому він без форми?» – запитав полковник Пескарт у підполковника Порка, скривившись від гострого болю і нишком розтираючи місце, куди штурхунув його підполковник Порк. «Чому він без форми?» – запитав підполковник Порк у капітанів Бобкінса та Добкінса. «Минулого тижня над Авіньйоном в його літаку вбило одного з членів екіпажу, і його геть залило кров'ю», – відрапортував капітан Добкінс. «Він заприсягся, що більше ніколи не вдягне форми». «Минулого тижня над Авіньйоном в його літаку вбило одного з членів екіпажу, а його з ніг до голови заляпало кров'ю», – доповів підполковник Порк безпосередньо генералові Бидлу. «Його форма ще не вернулася з пральні». «А запасні форми?» «Запасні форми теж у пральні, сер». «А нижня білизна?» – запитав генерал Бидл. «Уся його білизна так само у пральні, сер», – отказав підполковник Порк. «По-моєму, це якась маячня», – проголосив генерал Бидл. «Так точно, це якась маячня, сер», – підтвердив Йосарян. «Не турбуйтеся, сер», – звернувся полковник Пескар до генерала Бидла, не зводячи з Йосаряна ніщівного погляду. «Клянуся честю, цього типа буде покарано, і як найсуворіше». «А мені начхати, як його буде покарано, чорт забирай», – роздратовано знизав плечима генерал Бидл. «Він заробив орден, от він його й матиме. А якщо йому хочеться одержати нагороду, стоячи без штанів, то яке кому до цього собаче діло?» «Ви точно вгадали мою думку, сер», – палко відгукнувся полковник Пескарт, витираючи чоло з мокрілою хусточкою. «Але як зрозуміти ваші слова, сер, у світлі останнього циркуляра генерала Штрихера про належний вигляд військовослужбовців у зоні воєнних дій?» «Штрихера», – спохмурнів генерал Бидл. «Так точно, сер», – запобігливо мовив полковник Пескарт. «Генерал Штрихер радить нам посилати наших людей у бій у повній парадній формі, щоб вони справляли найкраще враження на противника, коли їх зіб'ють». «Штрихер», – повторив генерал Бидл, збентежено мружачись. «А яке в бісового батька діло Штрихерові до всього того?» Підполковник Порк іще раз штурхунув полковника Пескарта ліктем у бік. «Ніякого діла, сер», – вишукано ствердив полковник Пескарт, а сам і знову скривився від гострого болю і нишком розтирав місце, куди його штурхунув підполковник Порк. «Тому я й вирішив не вживати жодних заходів, доки не трапиться нагода обговорити питання з вами, сер. Отже, на цей циркуляр можна не звертати ніякої уваги, так, сер?» Не звертаючи ніякої уваги на нього, генерал Бидл зневажливо відвернувся і вручив Йосарінові коробочку з орденом. «Приведи на сюди мою дівку», – роздратовано наказав він полковникові Мудасу і мовчки з кислою міною чекав, поки підійде медсестра. «Негайно передай до штабу, щоб там знищили мій останній наказ – надівати краватки перед вилітом», – гарячково зашепотів куточком рота полковник Пескарт на вухо підполковникові Порку. «Казав же я тобі не роби цього», – хихотнув підполковник Порк. «Та хіба ж ти, коли мене послухаєш?» «Тсс», – шикнув на нього полковник Пескарт. «І перестань, Порку, товкати мене в печінку, чорти б тебе!» Підполковник Порк знову хихотнув. Медсестра супроводжувала генерала Бидла всюди, куди він не йшов. Навіть перед польотом на Авіньйон вона виструнчилась біля нього в інструкторській з тою своєю тилячою посмішкою. Одягнена в зелений мундирчик з рожевою блузкою, вона квітла серед вояків, мов розкішна оаза в пустелі. Йосарян глянув на неї і шалено закохався. Всередині в нього умить щось обірвалося, душа спорожніла, заніміла. Охоплений непоборною жагою, він прилип очима до її повненьких, складених бантиком червоних губок та ямочок на щоках, і майже не чув монотонного напучування майора Денбі, який щось там гугнявив про потужні осередки зенітних батарей, що чекають на них в Авіньйоні. Зненацька з груди Йосаряна вирвався розпачливий стогін. Він подумав, що, можливо, вже ніколи більше не побачить цієї чарівної жіночки, з якою не обмінявся ще жодним словом і яку так палко покохав. Він дивився на неї, і в ньому все тремтіло від жалю, страху та бажання. Вона була прекрасна. Він благословляв землю, на якій вона стояла. Йосарян облизав неслухняним язиком засмаглі пересохлі губи і знову застогнав з горя, На цей раз так голосно, що звернув до себе здивовані, запитливі погляди людей, які сиділи довкола на грубих дерев'яних лавках у своїх шоколадного кольору комбінезонах, перетягнутих білими парашутними ременями. Стривожений Крісті рвучко нахилився до Йосаріана. «Що з тобою?» – зашепотів він. «У чому річ?» Та Йосаріан навіть не чув його, весь паралізований жагою до неї і жалем до самого себе. Ця апетитна пампушечка геть заполонила його уяву. І подовки він уже відчув ніжний дотик її коротеньких пальчиків, буйну розкіш округлих зрілих грудей під рожевою, широкою, розстебнутою блузкою. Пестив очима той пружний, ледь випуклий трикутник, що його вимальовував, збігаючи до пишних стегон, і казковий животик під тугим, без жодної зморшки, габардином зелених офіцерських брюк. Він ненаситно вбирав її в себе всю, від голівки, оточеної золотистим сяйвом м'якого волосся, до нафарбованих нігтиків на пальцях ніг. Чого б він тільки не дав, щоб не втратити. «Ох!» – знову застогнав він, і на цей раз от того довгого, тужливого зойку заворушилася вся зала. Хвиля розгубленості й тривоги заплеснула навіть тих, хто стояв на помості, так що майор Денбі, який саме почав був звіряти годинники, збився на мить з ліку і ладен був почати відрахунок секунд і знову. Крісті простежив очима застиглий погляд Йосаріана, скерований уздовж усієї довгастої зали, і зупинився на медсестрі генерала Бидла. Здогадавшись, що саме мучить Йосаріана, Крісті зблід. «Припини, чуєш ти?» – злим шепотом застеріг він. «Ух!» – вже вчетверте застогнав Йосаріан, і цього разу так гучно і виразно, що почули геть усі. «Ти що сказився?» – люто просичав Крісті. «Влипнеш у халепу!» «Ух!» – луною докотилося у відповідь Йосарінові з протилежного кутка зали. Крісті впізнав голос Данбара. В повітрі запахло смаленим. Крісті обернувся і собі ледь чутно простогнав. «Ух! Ух!» Тут же відгукнувся Данбар. «У-у-у!» – від злості простогнав Крісті на весь голос, збагнувши, що це він сам щойно стогнав. «У-у-у!» – знову відгукнувся Данбар. «У-у-у!» – озвався чийсь незнайомий голос із іншого кінця зали, і в Крісті волосся стало дибом. Йосаріан із Данбаром відповіли двоголосом, а Крісті, зіскулившись зі страху, марно шукав якоїсь нори, щоб сховатися в ній і забрати з собою Йосаріана. По залі хвилою прокотився стримуваний смішок, неначе якесь наслання знайшло на Крісті, і він, скориставшись із паузи, застогнав ще раз, уже навмисне. Йому відповів іще якийсь новий голос. Крісті вже знав смак непослуху і цілком свідомо застогнав і знову, тільки не запала тиша. Йому відповів луною зовсім незнайомий голос. Тепер уже закликотіла вся зала, інструктаж остаточно перетворився на божевільню. Звідусиль котився, недалі наростаючи, моторошний несамовитий гомін. Люди тупотіли ногами, впускаючи додолу все, що тримали в руках. Олівці, навігаційні лінійки, калькулятори, планшети. Брязкали об підлогу сталеві захисні шоломи. Ті, хто не стогнав, реготіли вже відкрито. І хто знає, чим би скінчився цей стихійний стогнарський бунт, коли придушити його не взявся особисто генерал Бидл. Твердим кроком генерал вийшов на поміст і відсунув у бік майора Денбі, котрий досі зосереджено відраховував, схиливши свою поважну сумлінну голову над наручним годинником. 25 секунд. 20. 15. Широке власне обличчя генерала налилося кров'ю, гримаса подиву на ньому змінилася виразом жорстокої рішучості. «Ану кінчайте!» – коротко наказав він, виставивши наперед квадратну щелепу, грізно блиснувши очима. І одразу все скінчилося. «Вашою дивізією командую я!» – промовив він суворо, коли в залі запала цілковита тиша, усі принишкли, безковато ховаючись один за одного. «І поки я командую вашою дивізією, в цьому полку не буде жодного стогону, все ясно?» Всім усе стало ясно, за винятком майора Денбі, який далі вдивлявся в годинник у голос відлічуючи секунди. 4, 3, 2, 1, 0! Вигукнув майор Денбі і переможно глянув у залу. Але, второпавши, що ніхто його не слухав і що доведеться починати все спочатку, видав гучний стогін розчарування. «О, що я чую?» – гарикнув генерал Бидл, не вірячи вухам своїм, і розлючено повернувся до майора Денбі, який у паніці відсахнувся від нього і відразу спітнів від страху. «Хто це такий?» «Майор Денбі, сер», – промимрив полковник Пескарт. «Це мій нач опервідділом». «Вивезти і розстрілять», – наказав генерал Бидл. «Слухаю, сер. Що зробити?» «Повторюю, вивезти і розстрілять. Вам що заклало?» «Так точно, сер», – бадьоро відказав полковник Пескард і, насило проковтнувши слину, жваво повернувся до своїх шофера та синоптика. «Заберіть майора Денбі і розстріляйте його». «Слухаю, сер», – в один голос гукнули шофер із синоптиком. «Що зробити, сер?» «Повторюю, заберіть майора Денбі і розстріляйте», – відрубав полковник Пескард. «Вам що, заклало?» Два молоденьких лейтенанти нерішуче кивнули головами і витріщили баньки один на одного, чекаючи, хто з них перший візьме на себе забрати майора Денбі і розстріляти його. Доти жоден з них не забирав і не розстрілював майора Денбі. Непевними кроками вони з двох боків підступали до майора Денбі. Той стояв білий із переляку. Ноги під ним зненацька підломилися, він заточився, і обидва молоденьких лейтенанти кинулись до майора, підхопили під пахви і не дали звалитися додолу. Тепер, коли майор Денбі опинився в їхніх руках, половину справи було зроблено. Та для довершення її вони не мали зброї. Майор Денбі заплакав. Полковник Пескард уже ладен був підійти заспокоїти його та вчасно передумав. Він не бажав би виглядати в очах генерала Бидла слиньком. Раптом полковник пригадав, що Везунбі та Тупермеєр завжди беруть із собою на бойові завдання кольти 45-го калібру і став шукати їх очима серед принишклих льотчиків. Коли майор Денбі вибухнув плачем, полковник Мудес, який до того ховався за чужими спинами, не наважуючись втрутитись, нарешті пересилив себе і несміливо, з болісним обличчям людини, що прирекла себе на самопожертву, підступив до майора Бидла. «Може, краще трохи зачекаємо, тату?» – сором'язливо запропонував він. «По-моєму, ви не вправі його розстріляти». Зятєве втручання геть розлючило генерала Бидла. «Хто сказав, що я не вправі, чорт забирай?» – гримнув він так, що здригнулися стіни. Полковник Мудас, весь червоний від збентеження, нахилився до тестового вуха і щось прошепотів. «Чому не можу, чорт забирай?» – ривів генерал Бидл. Полковник Мудас зашепотів знову. «Ти хочеш сказати, що я не можу розстріляти, кого захочу?» – з обуренням проказав генерал Бидл. Голос його звучав невблаганно, але він уже нащулив вуха, слухаючи, що шепоче йому полковник Мудас. «Це правда?» – запитав він нарешті тоном, який свідчив, що цікавість брала в нього гору над люттю. «Еге ж, тату, боюся, що так». «Бачу, ти вважаєш себе дуже розумним, га?» – зненацька визвірився генерал Бидл на полковника Мудаса. Полковник Мудас і знову зашарівся. «Ні, тату, я просто...» «Гаразд, хай йде цей сучий не хлюй до бісової матері», – пробурчав генерал Бидл, роздратовано відвернувшись від зятя і сварливо кинув шоферові та синоптикові генерала Пескарта. «Виведіть його геть, щоб ноги його тут більше не було. І давайте закруглятися з цим клятим інструктажем, бо так і війна скінчиться. Ніде ще не бачив такого балагану». Полковник Пескарт судомно смикнув головою в бік генерала Бидла і мерщій дав знак лейтенантові випхати майора Денбі геть. Однак після того, як майора Денбі випхали, виявилося, що нема кому закінчувати інструктаж. Усі перезиралися між собою, мов дурники, і не знали, як бути. Перед лицем такої загальної безпорадності генерал Бидл знову налився кров'ю від люті. Не знаючи, як вдіяти, полковник Пескард уже зовсім був зібрався застогнати на весь голос, але тут на поміч йому прийшов підполковник Порк. Ступивши вперед, він узяв справу в свої руки. Полковник Пескард зітхнув з величезним полегшенням. Він мало не пустив сльозу, мало не захлинувся від удячності до свого безцінного заступника. «Давайте звіримо наші годинники, джентльмени!» Негаючись почав підполковник Порк лунким командирським голосом, а сам пускав бісики очима генералові Бидлу. «Ми повинні звірити годинники з першого і тільки з першого разу, бо якщо з першого разу це не вийде, ми з генералом Бидлом вимагатимемо пояснень, чому не вийшло. Всім ясно?» Він знову стрільнув очима в бік генерала Бидла, щоб упевнитися, що зерно падає на вдячний ґрунт. «А тепер поставте ваші годинники на 9:18. Перевівши без жодної заминки звірку годинників, підполковник Порк упевнено перейшов до наступних пунктів. Він дав пароль дня, зробив блискучий детальний, але лаконічний огляд метеоумов, не забуваючи при цьому раз у раз кидати манірні погляди на генерала Бидла, і ставав дедалі впевненішим у собі. Він бачив, що справляє на генерала чудове враження. Він козирився і виламувався, походжаючи по мостам, мов той павич з розпущеним хвостом, надимаючи і ніби зростаючи на очах. Підполковник Порк знову для вірності назвав пароль дня і тут же, щоб підняти загальний бойовий дух, спритно перекинувся до політики. Заговорив про важливість знищення Авіньйонського мосту з погляду остаточної перемоги над ворогом і про священний обов'язок кожного причетного до цієї операції поставити любов до батьківщини вище за любов до власного життя. Скінчивши нарешті свою натхнену декламацію, він іще раз дав льотчикам пароль цього історичного дня, особливо наголосив на необхідності правильного вибору кута прицілу і знову зробив огляд метеоумов. Підполковник Порк відчував, що настала його зоряна година. Всі Юпітери світили на нього. Полковник Пескард не відразу збагнув, що діється в нього перед очима, а збагнувши весь похолов. Чим пильніше стежив він ревнивим поглядом за підступними вихилясами свого зрадливого заступника, тим більше витягувалася в нього фізіономія. Він уже хотів був затулити собі вуха від жаху, коли побачив, що до нього крокує генерал Битл. А той пошепки, але так гучно, що було чути в найдальших кутках інструкторської, запитав: «Хто це такий?» Полковник Пескард на силу спромігся відповісти. Він невиразно перечував щось лихе. І тоді генерал Бидл, прикривши рота долоною, складеною ківшиком, шепнув на вухо полковникові кілька слів, од яких той розплився в радісній усмішці. Підполковник Порк усе те бачив і весь аж тремтів у солодкому чеканні. Невже генерал Бидл просто тут, не сходячи з місця, підвищив його в полковники? Лишатись у невіданні було над його сили. Тож, хвацько завершивши інструктаж кучерявою фразою, він із трепетом обернувся до генерала Бидла, готовий почути від нього палкі поздоровлення. Але той, не озираючись, уже прямував до виходу, супроводжуваний медсестрою та полковником Мудасом. Така несподіванка дуже засмутила підполковника Порка, але всього лиш на одну мить. Знайшовши очима полковника Пескарта, який усе ще стовбичив посеред мосту і блаженно скалив зуби, він, мов на крилах, підлетів до нього і нетерпляче шарпнув за рукав. «Ну, що сказав генерал?» – запитав він, пишаючись собою, захлинаючись від солодкого збудження. «Що сказав про мене генерал Бидл?» Та поцікавився, що ти за один. «Це я чув, чув. А що він сказав потім на вухо?» «Сказав, що на нього від тебе напала ригачка».